3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy prawie 16 tysięcy zakażeń koronawirusem i 7 przypadków wariantu Omikron. Ze względu na sytuację epidemiczną od jutra szkoły podstawowe i ponadpodstawowe przechodzą na naukę zdalną. Dwie młode kobiety zginęły na drodze w powiecie puławskim. Na poboczu najechał na nie samochód. Mamy 4 kolejne zakażenia wariantem Omikron, poinformował o tym w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Oznacza to, że w Polsce wykryto w sumie 7 przypadków tego nowego wariantu. Waldemar Kraska mówił, że nowa mutacja koronawirusa jest dużo bardziej zakaźna niż poprzednie. Informacja sprzed kilku minut, już w tej chwili mamy potwierdzonych 7 przypadków tego nowego wariantu koronawirusa. Jest to wariant, który niestety rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy w poprzednich wariantach. To naprawdę jest bardzo zakaźna mutacja. Widzimy, że tych nowych przypadków niestety będą pojawiać się coraz więcej, więc musimy być bardzo czujni, szczególnie teraz, w tym okresie świątecznym, kiedy jesteśmy bardzo aktywni. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce prawie 16 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 70 osób. Od jutra do 9 stycznia szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w całym kraju będą pracowały zdalnie. Ma to związek z dużą liczbą zakażeń koronawirusem i rosnącą liczbą zgonów z powodu COVID-19. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówi, że zdalna nauka będzie trwała zaledwie kilka dni. W poniedziałek, wtorek i środę uczymy się w trybie zdalnym wszędzie, we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Później rozpocznie się przerwa świąteczna, a po nowym roku uczniowie spotkają się na zajęciach zdalnych na 4 dni z wyłączeniem święta Trzech Króli. Minister Edukacji przypomina, że nauka zdalna jest tak samo ważna jak ta w szkole. Obecność będzie sprawdzana, nieobecności będą tak samo traktowane jak w trybie stacjonarnym, także wytrzymajmy te dni przed kamerkami, to nie jest długo, ja wiem, że to jest uciążliwe. W czasie nauki zdalnej dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dzieciom klas 1-3, których rodzice nie są w stanie zająć się dziećmi i wystąpią z takim wnioskiem do szkoły. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Mimo zimowej pory i wygaszenia prac sezonowych do końca roku bezrobocie nie wzrośnie, przewiduje minister Marlena Maląg. Z szacunków resortu rodziny i polityki społecznej wynika, że w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. Te wszystkie mechanizmy, które zostały uruchomione, wsparcie przedsiębiorców dla ratowania miejsc pracy zadziałały, a przypomnę, że to jest ponad 270 miliardów złotych, które trafiły do przedsiębiorców. Dlatego też właśnie jeżeli chodzi o rynek pracy, sytuacja jest stabilna. Z danych resortu rodziny i polityki społecznej wynika, że w końcu listopada w urzędach pracy było zarejestrowanych ponad 900 tysięcy osób bezrobotnych. To o niemal 11 tysięcy mniej niż miesiąc wcześniej, co oznacza spadek o 1,2%. O bezpieczne korzystanie ze stoków narciarskich apelują właściciele obiektów i instruktorzy prowadzący naukę jazdy. Na Lubelszczyźnie działają stacje narciarskie m.in. w Kazimierzu Dolnym, Chrzanowie i w Jacni na Roztoczu. Niestety są osoby, które zachowują się ryzykownie i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji nieodpowiedniego zachowania, mówi instruktor narciarski Bartłomiej Kalita. Pamiętajmy, że w razie spowodowania wypadku jesteśmy obciążeni. My jako instruktorzy, ja też jestem ratownikiem i tutaj odpowiadam za bezpieczeństwo na stacji, jestem uprawniony do tego, żeby kogoś wylegitymować i niestety pociągnąć do odpowiedzialności. Także pamiętajmy, że zderzenie na stacji to nie jest tylko coś, dookoła czego przychodzimy obojętnie, tylko ten sprawca, który to spowoduje, będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Także tu przestrzegam, że nie ma taryfy ulgowej dla nikogo. Kto się wygłupia, kto się wścieka, musi się liczyć z tym, że będzie za to odpowiadał. Zgodnie z przepisami dzieci do 16 roku życia muszą jeździć w kasku. Instruktorzy zachęcają jednak, by stosować taką ochronę, niezależnie od wieku. Dwie 23-latki zginęły w wypadku na drodze z Wronowa do Młynek w powiecie puławskim. Wszystko wydarzyło się wczoraj przed 22 na nieoświetlonym odcinku drogi. Ze wstępnych informacji wynika, że ofiary podróżowały z 45-letnią kobietą, która je rozwoziła do domów po spotkaniu towarzyskim. Kierująca zatrzymała auto na poboczu drogi, ponieważ 23-latki miały się źle poczuć i chciały na chwilę wysiąść, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Warto zacząć od tego, że Getel, jak też sama forma nazwiska wskazuje, wywodził się z rodziny o korzeniach niemieckich. Związany był z Galicją, ale już w zasadzie w pokoleniu rodziców rodzina była całkowicie spolonizowana. W burzliwym czasie się wychowywał, co też miało wpływ na dalsze jego losy. W młodości związał się z taką radykalizującą młodzieżą galicyjską. Był związany z Krakowem. Natomiast też trzeba wspomnieć o jego bardzo burzliwych losach szkolnych, ponieważ był wielokrotnie relegowany ze szkół krakowskich, trafił też do Lwowa. To też jest osobny wątek, ale dość ciekawy w przypadku tego pisarza. Ale koniec końców szkoły ukończył, nawet właśnie trafił na Politechnikę Wiedeńską. I tutaj może zróbmy taką dygresję, że Getel jest pisarzem, który zapisał się aż w trzech epokach literackich, trzech albo i nawet czterech. Początki jego też nawet twórczości sięgają okresu Młodej Polski, lat przed wybuchem I wojny światowej. Jego, można powiedzieć, ten jakby zasadniczy dorobek i ten najbardziej rozpoznawalny przypada na okres dwudziestolecia międzywojennego. I dalsze jego losy upływają właśnie podczas okupacji niemieckiej w kraju. Był w Warszawie. No i już lata ostatnie, kilkanaście ostatnich lat związanych jest z jego pobytem na obczyźnie. Był emigrantem politycznym. Także to jest bardzo rozległy czas, w którym przyszło mu działać. Jeszcze jedna tylko taka uwaga, że te swoje losy z dzieciństwa opisał w świetnym pamiętniku Patrząc wstecz, już wydanym po jego śmierci. Natomiast właśnie tam opisuje te wszelkie swoje właśnie losy i doświadczenia. Jeszcze przed I wojną światową Getel miał okazję poznać Józefa Piłsudskiego. Był zresztą sympatykiem organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Jaki był jego stosunek do obozu sanacyjnego? Rzeczywiście w początkach już zetknął się z Józefem Piłsudskim. I tutaj też taka ciekawa przemiana, która następuje w jego pokoleniu. Ponieważ właśnie ten młody radykał o jakichś takich właśnie trochę lewicowych przekonaniach w zasadzie przechodzi na stronę obozu niepodległościowego. Symbolem był właśnie Piłsudski i tutaj Getel właśnie poznał go dość wcześnie, też jeszcze przed I wojną światową. Był nawet właśnie sekretarzem zjazdu irredentystów w 1912 roku w Zakopanem i on był sekretarzem tego zjazdu. Także te kontakty były. Był takim szczególnym, można powiedzieć, sympatykiem Piłsudskiego i Piłsudczyzny, chociaż jakby o nie zupełnie typowej biografii, ponieważ właśnie nie miał przeszłości legionowej, w tym czasie był zupełnie gdzie indziej, prawda, również też nie był tak ściśle formalnie związany z PPS-em Piłsudskiego. Także tutaj mamy taki szczególny... Do ale naszej Piłsudski rozmowy pozostał... o Ferdynandzie Getlu, jego życiu i twórczości wrócimy. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest historyk literatury Krzysztof Polechoński. Zostańcie Państwo z nami. Zasnąć nie mogę, wiatrak mam w głowie, jak Martin Sheen, apokalipsy czas. Zamiast baranów rytmy odmierzam spadających głów. I znowu wstaję zmęczony jak szlak, patrzę w lustro, dziwny widok, a jak? Mam dwie głowy, które mam wybrać. Głowy, którą mam wygrać. Mam dwie głowy, którą mam wygrać. Mam dwie głowy, którą mam wygrać. Czy ktoś mi powie, jak się można nie bać? Mam słyszę dzwonka do drzwi. Otwieram tam listonosz, karzeł się śni. Stawiam na stole smutną paczkę. Biorę tępy nóż, rozcinam ten śmiech i wbijam jej w brzuch. W środku leży moja głowa, no cóż. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy, którą mam wybrać. Mam dwie głowy. Trójka Literacka gości dziś historyka literatury Krzysztofa Polechońskiego, a rozmawiamy o pisarzu Ferdynandzie Goethelu. Pod koniec życia Goethel pisał książkę, której nie udało mu się ukończyć, a która poświęcona była Stefanowi Starzyńskiemu. Losy pisarza i bohaterskiego prezydenta Warszawy splotły się w pierwszych dniach wojny. Pan w swojej książce o Goethelu koncentruje się między innymi na okresie wojennym. Z czego wynikało to spotkanie prezydenta i pisarza? Co razem robili? Goethel od razu po wybuchu wojny, można powiedzieć, bardzo mocno zaangażował się w obronę stolicy. Tą centralną postacią był oczywiście prezydent Warszawy, Stefan Starzyński. Te kontakty były bardzo ścisłe. Goethel współpracował z oddziałem propagandy tego stołecznego Komitetu Obrony Stolicy. Kontakty z prezydentem Starzyńskim były ścisłe. Nawet są pogłoski, że w jakiś sposób Goethel redagował czy przygotowywał przemówienia Starzyńskiego. Nie mamy tego potwierdzenia, ale coś takiego też jest w przekazie nawet rodzinnym. Wiedział, że tutaj musi bardzo aktywnie działać. To przedłużyło się w zasadzie na cały okres okupacji, kiedy w zasadzie zajął się środowiskiem literackim. Można powiedzieć, że dosłownie wręcz karmił literatów. Mam na myśli słynną kuchnię literacką przy ulicy Foksal. Czy jej rola ograniczała się jedynie do pomocy żywnościowej? Założył kuchnię literacką, stał na czele komisji literackiej, czy literackiej komisji kwalifikacyjnej, bo taka była oficjalna nazwa. Tutaj oczywiście trzeba wspomnieć, że Ferdynand Goethel był ostatnim urzędującym prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich. Po wkroczeniu okupanta wszystkie polskie organizacje, łącznie z literackimi, zostały rozwiązane. W związku z tym trzeba było właśnie pomyśleć o zupełnie innych formach działalności. Wtedy powstała ta literacka komisja kwalifikacyjna, która w zasadzie zajęła się opieką nad literatami, którzy w czasie okupacji niemieckiej zostali z dnia na dzień pozbawieni źródeł utrzymania. Także to była taka jakby instytucja samopomocowa, trochę jakby charytatywna, ponieważ właśnie nie tylko udzielała tych tanich obiadów w stołówce, w tej tak zwanej kuchni literackiej. Natomiast właśnie były to również zapomogi pieniężne, były to deputaty żywnościowe czy opał, o który trudno było w czasie okupacji. Nawet zorganizowano dom wypoczynkowy pod Warszawą. No niestety on krótko przetrwał, ponieważ Gestapo go zamknęło. Jeśli chodzi o Ferdynanda Goethela, pan pisząc biografię pisarza nazywa punktem zwrotnym w jego życiu udanie się do Katynia. Przypomnijmy, że Goethel został tam wysłany z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża przy akceptacji władz polskich na uchodźstwie. Jak szybko jego relacja o tym, co stało się w Katyniu, jego opis tych mogił zbiorowych, w których spoczęli polscy oficerowie zamordowani przez Sowietów, trafił do Polski? Można uznać, że Goethel był pierwszym świadkiem i tym, który jako pierwszy zdał świadectwo z miejsca zbrodni, które na własne oczy zobaczył. Został zaproszony, tak jak pozostali, był w pierwszej polskiej delegacji, którzy udali się do Katynia. Oczywiście wtedy to było tylko możliwe na zaproszenie władz niemieckich. Wiedział, że to jest trudna decyzja i mogą być z tego powodu kłopoty. I tak rzeczywiście się stało. Po przyjeździe, zwróćmy uwagę, to jest 11 dzień kwietnia 1943 roku, po przyjeździe z Katynia natychmiast napisał raport, któremu nadał status dokumentu publicznego. Także on został wysłany w różne miejsca, przede wszystkim właśnie do Polskiego Czerwonego Krzyża, który zajął się właśnie pracami ekshumacyjnymi i identyfikacyjnymi właśnie w Katyniu, ale ten jego raport trafił też do władz podziemnych. Do konsekwencji tego zdarzenia i do wątku katyńskiego wrócimy. Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury Krzysztof Polechoński. Zostańcie Państwo z nami. All the leaves are brown and the sky is gray. I'm for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. If I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. You know the preacher like the cold. I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. Gościem Trójki Literackiej jest historyk Krzysztof Polechoński. Rozmawiamy o pisarzu Ferdynandzie Goetlu. Mówił pan o raporcie, jaki Goetel złożył z tego, co widział w Katyniu. Jakie były konsekwencje? Przecież Sowieci tym, którzy ujawniali prawdę o Katyniu, nie wybaczali. Zgadza się. Goetel został w zasadzie zaraz po powrocie z Katynia zaatakowany w prasie komunistycznej. I to podziemnej, i tej wydawanej w Moskwie. Także od razu były te negatywne reakcje. Natomiast można by powiedzieć, że Goetel stał się takim rzecznikiem prawdy o Katyniu. Po działaniach wojennych był ścigany. Nawet była próba aresztowania Goetla, na szczęście nieudana. Ukrywał się przez dobrych kilka miesięcy, prawie że rok w jednym z klasztorów krakowskich. No i koniec końców musiał wyjechać za granicę. Był rozpisany za nim list gończy. Także dłuższe przebywanie w kraju było zbyt dużym zagrożeniem. Ale wyjeżdżając na Zachód, będąc właśnie emigrantem, cały czas właśnie upominał się o tę prawdę o zbrodni katyńskiej. Od roku 1946 Goetel mieszkał w Londynie. Pisywał zarówno do paryskiej kultury, jak i do londyńskich wiadomości. Jakie były jego relacje z emigracją? Jakie wnioski wyłaniają się z jego ówczesnej publicystyki? Tutaj musimy troszkę to ten obraz skorygować. Był związany z ośrodkiem londyńskim, można by powiedzieć z tym centrum polskiej emigracji. Należał do tych niezłomnych, nieprzejednanych, tych, którzy stanowili trzon emigracji niepodległościowej. I jego teksty publicystyczne, które właśnie zamieszczał między innymi w Wiadomościach Londyńskich, ale też w innej prasie, w Ostatnich Wiadomościach w Niemczech, w Mannheim, w Życiu, w tygodniku Życie, w tygodniku ilustrowanym londyńskim, to można by powiedzieć, że to jest taki trzon etosu niepodległościowego wychodźstwa polskiego. Jeśli chodzi o kulturę, tam zamieścił ważny tekst, ale to był w zasadzie pojedynczy epizod. Był ściśle związany właśnie z tym ośrodkiem londyńskim i można by powiedzieć, był jednym z głównych piór, które zasilały w jakiś sposób właśnie kształtowały oblicze ideowe polskiej emigracji niepodległościowej. Pan w swojej publikacji cytuje obszernie listy pisane do rodziny. W kraju została żona Goetla, ale także jego brat Walery. Jakie były ich losy w kraju? Na ile aparat Polski Ludowej się nimi interesował? To taka szersza kwestia, trudna tutaj do omówienia. Rzeczywiście pozostawił bliskich, rodzinę, również dzieci. Ten kontakt był oczywiście utrudniony. Goetl w korespondencji kamuflował się, właśnie pisał jako pod żeńskim imieniem występował. Także to było trudne. Wspomnijmy o bracie Ferdynanda Goetla, o Walerym Goetlu, profesorze początkowo Akademii Górniczej, później po wojnie Akademii Górniczo-Hutniczej, ważnym, wybitnym geologu, również działaczu i teoretyku ochrony przyrody. To była ważna postać, ale oczywiście te kontakty były bardzo rozluźnione z powodu tej właśnie bariery. Zwróćmy uwagę, obaj stali po różnych stronach żelaznej kurtyny. Także to utrudniało oczywiście kontakty z rodziną, z bliskimi. Czy były jakieś próby ściągnięcia Goetla do kraju? Czy on się spotykał z jakimiś ofertami ze strony Polski Ludowej? Goetl spotkał się z tą propozycją zaprzeczenia prawdzie o Katyniu już kiedy jeszcze przebywał w kraju. Oczywiście nie przystał na tę ofertę, ale później Urząd Bezpieczeństwa czynił takie starania, żeby właśnie poprzez takie prowokacyjne działania, żeby nakłonić pisarza do przyjazdu do kraju. Tutaj oczywiście te związki rodzinne były wykorzystywane. Ta gra Urzędu Bezpieczeństwa została przejrzana i Goetl później wystąpił nawet jawnie z odkrytą przyłbicą i wiedział, że ta jego korespondencja, ten jego list zostanie przeczytany przez policję polityczną PRL-u. Kropka. Dlatego ta cała akcja bezpieki nie powiodła się. Do naszej rozmowy wrócimy. Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury Krzysztof Polechoński. Zostańcie Państwo z nami. I said I was born on the wild side, one foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side, I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me home. There's a man in a black coat standing at a crossroads with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, forged out of fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. When I close my eyes, I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire. Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury Krzysztof Polechoński, a mówimy o pisarzu Ferdynandzie Goetlu. Po wojnie pisarz nie zaprzestaje głosić prawdy o Katyniu. W roku 1952 składa zeznania przed Senacką Komisją w USA. Jest też osobą, która spisała relację Rosjanina Krivozjercowa. Cóż to była za relacja? Goetl spotkał się z tym świadkiem zbrodni katyńskiej, Rosjaninem, Iwanem Krivozjercowem, na terenie Włoch. On uciekł z Związku Sowieckiego, znalazł się na zachodzie i bardzo zależało mu na tym, żeby zdać relację o Katyniu. To, co wiedział, był mieszkańcem pobliskiej wioski. Goetl, można powiedzieć, zdobył jego zaufanie i spisał szczegółową relację. Ta relacja ukazała się w pierwszym wydaniu tomu zbiorowego Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, wydanego przez II Korpus Polski zaraz po wojnie. Później ona była usunięta, natomiast Goetl to sprawozdanie, tę relację zawarł w swoim pamiętniku Czasy wojny. To jest ważna relacja, ważny dokument. No zresztą Goetl należał obok Józefa Mackiewicza do tych pisarzy emigrantów, którzy stale się upominali właśnie o prawdę, o odkrycie prawdy o Katyniu. W tym czasie w Polsce Ludowej o Goetlu pisać można było wyłącznie źle, a najlepiej milczeć. Jak wyglądała sytuacja w tak zwanym drugim obiegu? Goetla rzeczywiście przemilczano, albo taką stosowano strategię dyskredytacji, prawda? Więc pisano albo źle, albo wcale na jego temat. I to się w zasadzie nie zmieniło do końca istnienia PRL-u. Jeśli chodzi o drugi obieg, to on nie był specjalnie łaskawy dla Goetla, ale też dla wielu innych polskich emigrantów związanych właśnie z ośrodkiem londyńskim. Tutaj może też wynikało to z tego, że Goetl umarł w 1960 roku, prawda? Natomiast powstanie drugiego obiegu to jest dopiero końcówka lat 70., prawda? Lata 80. Ta odległość czasowa też nie sprzyjała temu, żeby właśnie tych pisarzy na nowo przypomnieć. Także to są nieliczne jego utwory, które pojawiły się w drugim obiegu. Dopiero już po upadku PRL-u można było wznawiać jego dzieła. No także teraz trwa edycja jego dzieł wybranych. W tym czasie, kiedy w Polsce o Goetlu się milczy, Goetl komentuje to, co dzieje się w kraju, pisząc na emigracji. Pisze między innymi: wcielenia komunistyczne Andrzejewskiego, Gałczyńskiego i Waszkiewicza Naukowskiej są jaskrawym wyrazem, jak liche były szwy wiążące ich strukturę moralną. Tak komentował sytuację w kraju na początku lat 50. Jakie były te diagnozy, jak widział przyszłość Polski? Goetl bardzo krytycznie odnosił się do tego, co obserwował, a był takim, można by powiedzieć, uważnym obserwatorem, co dzieje się w kraju. Oczywiście ten czas, pierwsza połowa lat 50. to jest okres socrealizmu, można by powiedzieć okres takiego upadku polskiej literatury. Goetl pisał to z pozycji właśnie niezależnych pisarza, emigranta, który mógł wyrażać to, co chciał. Natomiast ta sytuacja była, tak delikatnie mówiąc, przytłaczająca, zupełnie, można powiedzieć, zaprzeczała tradycjom polskiej literatury. Także to, co obserwował w literaturze, bardzo krytycznie komentował też w swoich tekstach publicystycznych czy krytyczno-literackich, które ogłaszał na emigracji. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury Krzysztof Polechoński. Zostańcie Państwo z nami. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Trójka Literacka gości dziś historyka literatury Krzysztofa Polechońskiego. Rozmawiamy zaś o pisarzu Ferdynandzie Goetlu. Porozmawiajmy o powojennych utworach Goetla. Jeśli chodzi o tę twórczość, ona jest chyba najrzadziej omawiana. W roku 1947 pojawia się tom opowiadań Kapitan Luna, poświęcony okupacji. Jaki obraz wojny wyłania się z tej książki? Jak rozłożone są akcenty? Dobrze tutaj troszkę szerzej popatrzeć na Goetla. Nowelistyka należy do jego ważnych dokonań. Zwróćmy uwagę, w zasadzie myśmy o tym nie wspominali, że te dokonania zasadnicze należą do okresu międzywojennego. Te utwory były dostrzeżone, były właśnie poczytne i były też zauważone przez krytykę literacką, były dobrze przyjęte, również sporo było tłumaczeń na języki obce. Kontynuuje swoją twórczość w okresie powojennym, już na emigracji. Ten obraz, rzeczywiście ten zbiór opowiadań Kapitan Luna dotyczy wątków okupacyjnych i tutaj mamy jakby różne spojrzenie. Czasem będzie właśnie takie troszkę właśnie groteskowe, prześmiewcze. Nie wszystkie z tych jego opowiadań znalazły się w tym tomie. Prawda, także tych utworów było więcej, ale publikował je już na łamach prasy emigracyjnej. Nie doszło do wydania właśnie kolejnego tomu, który zamierzył. Natomiast to są ważne, istotne utwory, które też pokazują inny obraz okupacji, czy też wojny, prawda, z którym mieliśmy do czynienia w prozie krajowej. Goetl skupia się mocno na codzienności. Zgadza się. To jest jakby też taki kronikarz codzienności. Zwróćmy uwagę, że właśnie ważnym tomem, który uzupełnia jego twórczość beletrystyczną, jest ten wspomniany już trochę wcześniej tom pamiętnikarski Czasy wojny. można by powiedzieć, bardzo ciekawy pamiętnik, który rekapituluje, można powiedzieć, te lata spędzone w kraju oraz właśnie początki emigracji, konieczność właśnie ucieczki z już zajętego przez Armię Czerwoną kraju. Na ile po roku 1989 udało się przywrócić pamięć o getlu? Kto dziś powinien sięgać po jego książki, ale także po wspomnienia? To jest trudne pytanie, kto powinien. Natomiast wydaje się, że w dużej części to jest bardzo wartościowa literatura. Przez wiele dziesięcioleci ona nie istniała, prawda? Także została zepchnięta w niebyt. Także teraz to jest taki proces właśnie odtwarzania. W jakiś sposób jakby na to zapotrzebowanie odpowiada ta edycja dzieł wybranych Getla. 9 tomów już się ukazało, także tutaj można zapoznać się właśnie z pewnymi już dokonaniami jego. Natomiast to jest długotrwały proces i takie przywrócenie świadomości czytelniczej no, zapewne jeszcze potrwa, ale to chyba jest warte, żeby przywrócić tego pisarza i jego dorobek świadomości szerszej, czytelniczej i w Polsce, no może też właśnie za granicą ktoś się jeszcze też upomni o to. Getel płaci cenę za to, że przez cały czas Polski Ludowej był właśnie zamilczany. Na ile ta scheda jest gdzieś jeszcze obecna w takim postrzeganiu? Trudna kwestia. To oczywiście nie pozostaje bez śladu. Te kilkadziesiąt lat właśnie niebytu, tak, strącenia w niebyt pisarza i jakby kilka pokoleń nie miało do czynienia z twórczością Getla. Prawda? Także to jest jakby taki proces no właśnie przywracania pamięci. Trudno powiedzieć, jak to się zakończy, jak to się potoczy. No, to jest jakby rzecz w toku, która trwa. Ferdynand Getel, kolejny pisarz niezłomny, który za swoją niezłomność zapłacił olbrzymią cenę i pisarz, do którego dzieł warto sięgnąć nie tylko po to, by patrzeć na to, jak wyglądała historia, to też kawałek świetnej literatury. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Historyk literatury Krzysztof Polechoński z Uniwersytetu Wrocławskiego był naszym gościem. Dziękuję również naszym słuchaczom i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara. Rosa Elvira, Alejandra y soy Julia. Fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muelas y soy esa que te hará pagar las cuentas. Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayudes vendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry, w zastępstwie Leszka Długosza kłania się Michał Margański. Jak już być może Państwo zauważyli, przez ostatnie dwa tygodnie przybliżałem Państwu fragmenty pierwszej części jubileuszowego koncertu zorganizowanego z okazji 80. urodzin tego kompozytora, poety, pieśniarza i artysty piwnicy pod Baranami. Koncert odbył się w czerwcu tego roku w Teatrze Polskim w Warszawie, w którym obok jubilata na scenie wystąpili Krystyna Tkacz, Halina Łobonarska, Andrzej Mastalerz, Basia Stępniak-Wilk, Joanna Płonka i Robert Kabara. Po całym uroczystym wydarzeniu ukazał się podwójny album kompaktowy. Drugą część tego wydawnictwa rozpoczyna utwór absolutnie niezbędny w antologii najważniejszych pieśni Leszka Długosza, oparty na wierszu Juliana Tuwima Berlin 1913. Od błękitnych, czułych nerwów i sen był znów i list był znów mgła legendarnych perfum, lecz nie ma mnie i nie ma mnie i nigdy w życiu mnie nie będzie. Zostanę w listach, zostanę w śnie, w tkliwej, śnieżnej legendzie. Nic o tym nie wiesz, czekasz drżąc, dzień sennie sypie się i szepce. Ach, serce moje, młodość moja, srebrne nosisz torebce. Tak karman, kareta, wino, palce mignęło w oczach. Nie to ptak wyszyty na walce. Pusto i ciepło w tym kawę, zima w oknach, szronem się perli. Nie czekaj, idź, nie spotkasz mnie. Wielki, wielki jest Berlin. Nie czekaj, idź, nie spotkasz mnie. Wielki, wielki jest Berlin. Berlin. Usłyszeli Państwo jubilata Leszka Długosza i w wokalizie Barbarę Stępniak-Wilk, która poza utworem Berlin 1913 ze słowami Juliana Tuwima wykonała także Dzień w kolorze śliwkowym